إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي دلو سوات شي توفيق برب عز وجل كي سنو درس التوحيد بني أمل شي سنو تيربو بدي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى مملني بوكي نيجي وون شي برم تيربي فمودون وني dayo bi nga xamanteni ni mom la ibrahim alayhi salatu wassalam am te mom ibrahim mom moy yonent bi gën ci yonent yi ginnaw sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam mune lolé nak wali kaunihi abal anbiya fa innal anbiya alladhina ja'u min ba'dihi kullihim min dhurriyyatihi alayhi as-salatu was-salam mune agit sunu borom tabaarak wa ta'ala dali digal yonent bi digal xetam ngir ñu jaar ci yono ibrahim mune ndaxit mom ibrahim nek gum nek di ki nga xamni moy maamu yonent yi ndax yonent yi ñew ci ginnawam ñep ñi nga bok ci njabotam mom ibrahim alayhi salatu wassalam من فالحنيفية ملة جميع الأنبياء وهي الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك من الحنيفية دال ميون يننتيب بولسين تيون وو مورن لن ووتي جميع توحيد توحيد موي لن توحيد موي أقو يالله manam lu aju ci kennal guñu wara kennal sunu borom kennal gogu nak ma nga aju ci mbir yi nga xamni sunu borom daf ci wet te bokko kenn lu melni bind gi mo bind minde fi mo ndax amna kenen ku fi wote wo yalla wala ku ñuy jiñ yalla ko xamni mo bind minde fi amut benen bi moy kennal ko ci jaamu biñ ko wara jaamu gannaaw kenn si kisakawul ci ne amut benen yalla bo xamni mo bind minde fi way niki nonu kon mom yalla mo mi nga xamni mo bind minde fi mom rek kayo ñu jaamu ko benen bi moy kennal guñ ko wara kennal ci turam ak melokanam kon tawhid dal ma ngay wëndelu ci lu aje ci ñatt yoyé yonanti nak ci lañ nekkon don ca wote dan téré bokalé bokalé moy lan moy nga utal yalla ndend ci benn ci ñatt yoyé lolu moy bokalé nga tollole yàlla ak keneen. Jël li nga xam ne yàlla moo ko moom nga jox ko keneen. Mu ne hadihi millatu jami'i rusul, mu ne lii de moo nekkoon yoonu yonant yépp. Laakin lamma kaana li ibrahima mawqifun khaasa nahwa hadihi lmilla nusibat ilayhi wa liman jaa baadah. Ibrahim nekk ga mu nekk ka nga xam ni dafa am taxawaay boo xam ni bu fes la, taxawaay bu particulier par rapport ak yoon wii ñu daal di koy askanele yoon wi ak it ñi nga xam ni ñëw nañ ci ginnaawam. Ndax Ibrahim daf ci fes, dafa taxaw ci yoon wi taxaw bu mat sëkk, taxaw ci yoon wi ànd ak lor yu bari tegu ci kawam, waaye loolu terewu ko mu taxaw ci yoon wi, mu daal di muñ. Mbokk yi, Ibrahim alayhi salatu wasalam exemple la, royuwaay la ñeel bépp julit ci supporté goo xam ni supporté na ko ci yoonu yàlla. Lu ne mu nangu dal di muñ. Loolu wootekat bi daf ko war di bàyyi xel, dafa war a nekk kuy muñ. Waaye bu fekkee da nga ne da ngay woote ci yoonu yàlla, baat buñ la sànni nga bëgg a taxaw fayu, luñ la xori nga bëgg a taxaw fayu, yaakaar naa doo am jotu woote ci yoonu yàlla. Xoole yonent yi, bu fekkoon luñ leen wax ñu fayu, bu fekkoon luñ leen def ñu fayu, kon yaakaar naa seen woote ah lu bari dana ci dugg. Waaye ñoom dañ daan concentré wu ca lañuy woote, ndax bari na tey ku ñëw di am lum lay sànni ci ay kàddu wala ay xeeti jëf. Jubluwaayam mooy mu déconcentré la, fexe ba occupé bi nga occupé woon ci naan nit ñi yàlla nee na nga bàyyi ko dem di occupé ci fayantoo ak ci tontonte. Magok. Te pourtant ba nga naan nit ñi yàlla nee na yaa ngi doon jëriñ nit ñi, yaa ngi leen doon jàngal, yaa ngi leen doon orienté. Waaye nag moom comme mënulaa wax bàyyil jàngale bi, bàyyil orienté bi ngay orienté nit ñi, mu tijj beneen buntu. Ma ngoog bu ko defee nag occupé la ci buntu boobu ba nga mujjee bàyyi njàngale maag, bàyyi orienté maag, bàyyi laaye biir yaag lépp. Kon wootekat bi war na nekk ku yeewu, war na nekk koo xamante ni nii day bàyyi xel lan mooy objectifam, wan yoon la war a jaar ak mbir yi nga xam ni war na ko moytu balaa muy am échec ci li muy woote. Mu ne wala anbiya kulluhum min baadihi kaanu ala millati ibrahim, mu ne yonant yépp nga xam ni dañoo ñëw ginnaaw ibrahim dañoo nekkoon ci yoonu ibrahim. Wa hiya millatu tawhid wal ikhlas lillah azza wa jalla, te yoon woowu moo nekkoon yoonu lan? Yoonu tawxid, muy kennal yàlla. Wax naa la léegi luy tawxid ak it al ixlaasu lillah, sellal diine ji ñeel borom bi tabaraka wa taala. Sellal mooy lan? Mooy lépp loo xam ni acte d'adoration la, maanaam lépp loo xam ni jaamu yàlla la, nga voué ko exclusivement à Allah jalla wa ala, nga joyal ko, jooxe ko ci anam goo xamante ni nii du amu ko rax, ñeel borom bi tabaraka wa taala. Kenen du ci bokk, du yonent, du malaka, du kenn. Waaw, manam yoonu mam Ibrahim mi yoon la wo xamni lamuy jangale moy da fay yé julit bi da koy jangal ci mu nek ko xamni day mëna ragnatlé aqu yalla mu jox ko yalla mom dong agit aqu mindeef wi mu jaglél ko mindeef wi manam baña jaawalé baña dugalanté mu baña am nuance ci li yalla mom ak li mindeef mom mbokk yi diine islam ca fajar ca fajaram la régler problème bobu xana kay tay yu bari dox na fi ba akuk ragne mënatul am waye nak yalla mi bind doomu adama xolal tay sunu borom bind bu parfait bim la bind tay sa ñaari beut bu fekkon yalla da ko def ci sey beuti wom wala mu def ko sey soufu tank wala mu def ko ci sa ndong imaginer lan ngay nurool kon gis nga sunu borom bind la ci bind bu parfait legi yow dama lay laaj ndax da nga yaakar ne yalla dina la bind yow defal la cieur bu nek fam wara nek te dinam ji mu wacce ko te du ko wacce ci anam bu parfait lu nek mu tek ko fam wara nek ndax yaakar nga lolou ndax yaakar nga yalla dina bind minde fam yi wacce tere yoni ay yonent effort yoy yep ba ngok ngay gis yonent yi ñew di wote di son ndax yaakar nga ni sunu borom lolé lepp dina ko def te du ci leral mom limu mom jago ko mu set wicc ak li nga xamni mom la jambi mom jago ko te bokut ak li boromam mom ndax yaakar nga ni alquran sunu borom dina ci def 114 sar te du jël ben yoon ben sar leral ci mom limu mom muy akam ba nga xamni bokko ko kenn ak li nga xamni mom la jaamam mom yaakar nga ni sunu borom du def difference bobu imaginer alquran 114 sar temeri sar ak fuk ak ñent ndax yaakar nga ni sar yoy yeb limuy bari bari ba tollu ci limu temer ak lu tek sunu borom du ci wacce ben aya bo xamni aya bobu au minimum doyna pour nga mën ci sukkasniku pour xamne a ndekete yalla kat li moko mom li yalla mom bokko ko mindef ndax yaakar nga lolou xolal yonnati bi alayhi salatu wassalam ci njangalem ni mu bare sahihul bukhari muslim ak sunan yi lolé lepp yaakar nga ni yonnati bi alayhi salatu wassalam yonni giñ ko yonni ak yonnati yi jitu donte ben yon la ci sen dundu yaakar nga ni duñu ñew leral nit ñi lan moy aqu yalla ci anam go xamne day leer nañ ñu jangale ko faram facce ko ba jambi wara xamne li moy aqu yalla wax deug yalla tonto bi moy wax deug ay le yewen yoyep ko ci xol di nga xamni kon ndekete sunu borom namu defale li ba mu parfait noné la defare la le ba mu parfait waaw kon lan motax ñuy jaxase mbir yi ñuy jaawale mbir yi jël li yalla mom diko joxe mindeef lu waral lolu lan mo waral lolu bokku jiditi mago lan mo waral lolu bokku jiditi laaj la bo xamni ku nek war nga ko laaj sa bop ku nek war nga ci méditer ñu ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh